Autopromocja Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 7. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na cmentarzu w Oleśnicy na Dolnym Śląsku spoczął antyterrorysta zabity w Wiszni Małej. Żegnała go rodzina i koledzy policjanci. Na warszawskiej Białołęce ruszają uroczystości związane z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. Opozycjoniści oddadzą hołd więzionym i pomordowanym. Twój Wincent i Komunia, polskie obrazy nagrodzone na gali Europejskiej Nagrody Filmowej. Antyterrorystę zabitego w czasie strzelaniny w Wiszni Małej pochowano w Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Mariusz Koziarski zginął podczas próby zatrzymania bandytów okradających bankomaty. Funkcjonariusza żegnała rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz oraz policjanci z Polski i zagranicy. Tak mówił o nim podinspektor Wojciech Żmija. Kozi, dlaczego byłeś takim dobrym żołnierzem? Zawsze odbierałeś telefon na alarm. Raz mogłeś nie odebrać. Wiem, że teraz komandosisz tam w niebie, że teraz tam jest bezpieczniej niż tutaj. Pamiętaj o nas za każdym razem, jak będziemy szli na akcję po bandytów. Kozi, cześć twojej pamięci i chwała bohaterowi. Mariusz Koziarski pośmiertnie został odznaczony Krzyżem Zasługi za dzielność oraz złotym odznaczeniem Zasłużony Policjant. Otrzymał też pierwszy stopień oficerski. Polskie Radio organizuje akcję pomocy dla rodziny policjanta. 14 grudnia na wszystkich antenach w 1, 2, 3, PR 24 i 4 będzie aukcja przedmiotów podarowanych przez pracowników i dziennikarzy. Połączenie z Gdyni do Przemyśla i Rzeszowa. Z Przemyśla także bezpośredni pociąg do Odessy na Ukrainie. Poza tym skrócone zostały niektóre czasy przejazdów. To kilka nowości, które znalazły się w zimowym rozkładzie jazdy. Obowiązuje on już od dzisiaj. Jednocześnie nadal trwają prace na kilku trasach. Cały czas są objazdy na linii Warszawa-Poznań. Utrudnienia są także na trasach z Warszawy do Białegostoku, Lublina oraz Grodziska Mazowieckiego. Do zimowego rozkładu jazdy będą wprowadzone korekty, które mają dostosować kursowanie pociągów do postępów w remontach. Byli opozycjoniści oddadzą hołd więzionym, internowanym i pomordowanym. W areszcie śledczym na warszawskiej Białołęce dzisiaj ruszają uroczystości związane z 36. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku władzę w kraju przejęła Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Chodziło o likwidację protestów oraz wstrzymanie demokratycznych przemian. O uroczystościach opowie nasz reporter Witold Banach. Uroczystości rozpoczną się przy tablicy pamiątkowej na murze aresztu śledczego. Zostaną tam złożone wieńce w geście pamięci o wszystkich represjonowanych w czasie stanu wojennego, mówi Wojciech Borowik, prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, które organizuje uroczystości. Chcemy, żeby to był dzień pamięci o tych, którzy wtedy zostali zamordowani, byli więzieni, internowani, pozbawieni pracy. Areszt na warszawskiej Białołęce to wyjątkowe miejsce dla opozycjonistów. Po 13 grudnia 81 roku internowano tam czołowych działaczy Solidarności i opozycji antykomunistycznej. W sumie przytrzymywano do końca roku 82 prawie 800 osób. W nocy z 12 na 13 grudnia 81 roku decyzją komunistycznych władz rozpoczęto zatrzymywanie działaczy opozycji. W ciągu kilku dni od wprowadzenia stanu wojennego internowanych zostało około 5000 osób. Witold Banach, Polskie Radio. W ten weekend szlachetna paczka trafia do potrzebujących. Wolontariusze rozwożą to, co udało się zebrać podczas tegorocznej akcji. Wczoraj jeden z podarunków trafił do pani Justyny z Białegostoku, która samotnie wychowuje dzieci. Ale ty silna jesteś. O, jakie długopisy, co? To nie chodzi o to, co dostałam. To chodzi o ten gest, jaki został wykonany w naszą stronę. Jestem do teraz jeszcze w szoku ogromnym. Powiem, że moje dzieci będą szczęśliwe. I ten uśmiech właśnie na ich buziach to będzie dla mnie największy prezent. W tym roku w województwie podlaskim otrzymało około 600 rodzin pomoc od darczyńców. Wolontariusz szlachetnej paczki Joanna Sakowicz. Co rodzina to inna paczka, ponieważ niektórym brakuje podstawowych środków, takich jak żywność, środki chemiczne. Niektórym brakuje opału, ponieważ nie stać ich na zakup. Dziękuję bardzo. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.

Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze do godziny 8. No a w tej godzinie snuć muzyczną opowieść będziemy w sposób troszeczkę oniryczny, piękny, od pieśni o przeznaczeniu, miłości aż po grób. No proszę posłuchać. Puściła po stole swawolący wianek. Kto go chwyci pierwszy, ten mój ukochanek. Pochwycił tak ściśle, aż się kwiaty zwarły. Skąd ty jesteś rodem? Jam rodem umarły. Co się dzieje wokół, że świat mi się mroczy, to ja własną ręką zamykam ci oczy. Już mnie nigdzie nie ma i nigdy nie będzie. Nie ma ciebie nigdzie, bo już jesteś wszędzie. Puściła po stole kołysanka, taneczny utwór, a może taka trochę kołysanka śmiertelna. Przepiękny, będziemy o nim mówić, a tego głosu nie sposób pomylić z żadnym innym. Kompozytor, śpiewak, na razie tyle. Adam Struk, witam cię pięknie. Dzień dobry. Adamie, kołysanka, dans macabre, ten utwór? Tak, właściwie kołysanka śmiertelna z właściwą Leśmianowi personifikacją śmierci, to znaczy podmiot liryczny śpiewa do dziewczyny i niby ona mu odpowiada, ale w istocie odpowiadającą jest śmierć. To, co mnie najbardziej chwyciło, to akordeon, mandolina, jeszcze jakie tam słyszymy instrumenty? Jeszcze jest tam kontrabas. No to takie instrumentarium podstawowe w muzyce polskiej do inwazji muzyki amerykańskiej, właściwie dominujące. Przypomnę, że wszystkie takie kapele, no, z nurtu powiedzmy muzyki miejskiej, bo nie chcę tego nazywać folklorem, posługiwały się właśnie takim instrumentarium. Adamie, a antynomia, co to jest w twoim rozumieniu? Sprzeczność, która jest wpisana w nasz los, coś blisko paradoksu. Piszesz, że piosenki na tej płycie to właśnie są antynomie ludzkiego losu. Mówimy o płycie Leśny Bożek, która tak ukazała jest. Się w listopadzie tego roku. Jest na niej 14 utworów, w tym dwa instrumentalne. Muzyka w całości moja. Teksty w połowie, pozostałe to wiersze poetów polskich. Wybrane przez ciebie. Wybrane przeze mnie jak najbardziej. No jestem duchem sprawczym tej płyty. I owszem. Takie, a nie inne teksty takich, a nie innych autorów. Jednym z utworu, który przed nami ptasie kłopoty, jest Jan... Pocek. Jan Pocek, właściwie Jan Poczek, ale żeby było bardziej ludowo, zmienił sobie nazwisko na Pocek, co moim zdaniem jest zabiegiem dosyć chybionym, no ale niech tam. O samym poecie słowo, bo to bardzo ciekawa figura polskiej poezji, ale nieznany szerszej publiczności dlatego, że został zakwalifikowany w PRL-u do getta poetów ludowych i tam pozostał. To niezwykły liryk ze wspaniałymi opisami przyrody, właściwie bez precedensu w literaturze polskiej. On sam w PRL-u właśnie był hołubiony przez reżim, a to dlatego, że był takim chłopskim wolnomyślicielem, polemizował z katolicyzmem na różne sposoby. Ale jednak mówisz do getta. Także z teologią katolicką, a jakby był, można by go teologicznie, można byłoby go klasyfikować jako panteistę, może teistę, o, coś takiego. W każdym razie głosił tam pomiędzy wersami gdzieś pochwałę nowej ustrojowej sytuacji polskiej, Polski powojennej. Dlatego też władze komunistyczne go hołubiły do tego stopnia, że Stowarzyszenie Twórców Ludowych w sekcji literackiej ustanowiło doroczną nagrodę jego imienia, która zresztą do dnia dzisiejszego jest przyznawana. A trafiłem nań w taki sposób, że przyjaźnię się z twórcami ludowymi różnych dyscyplin, między innymi z Jadwigą Solińską, poetką z Wąsosza Grajewskiego w Łomżyńskiem, która bodajże w 92 lub 93 roku otrzymała nagrodę imienia Jana Pocka i w ten sposób dowiedziałem się o jego istnieniu. Zacząłem wertować. Mhm. Udałem się do Biblioteki Narodowej, gdzie znalazłem taką całkiem sporą antologię poezji ludowej polskiej, wydaną pod koniec PRL-u. No i jest tam mnóstwo bardzo ciekawych rzeczy. Żałuję, że szerszej publiczności Jan Pocek nie jest znany, a także inni poeci tego nurtu. A co cię w tym Janie Pocku czy Poczku zachwyciło, że tak cię przyciągnął do siebie? Jak za chwilę państwo usłyszycie ten wiersz, to stanie się jasne, co mnie w nim zachwyciło. Przede wszystkim liryka, bo tego oczekuję od poezji, od muzyki. Właściwie nic innego mnie niekoniecznie jakoś już interesuje. I to jest jedno. A z drugiej opisy przyrody. Zwróćcie państwo uwagę na te dwie rzeczy. No to posłuchajmy. Ptasie kłopoty. Dziurawiec mlekiem i złotem, na miedzy w trawie bujnej, wysokiej, czasem się tuli z lękiem i trwogą do dzikiej róży albo do głogu. Na złotą łąkę, gdzie bujne rosy, nim zejdzie słońce, zlatują kosy. Zielonym trawom i jaskrom złotym opowiadają ptasie kłopoty. Gwiazd złocie, a dołem w rosach, twojej tęsknocie śpiewam po nocach. Klękam przy oknie na blasku zorzy, kiedy dopadnie się jak kagory. Jan Pocek, Adam Strug, Ptasie Kłopoty. Najnowsza płyta Adama Struga. Jesteś depozytariuszem takiej tradycji przekazywania pieśni, tradycji ustnej, tradycji ludowej. Tak można cię nazwać trochę? No tutaj niestety znowu pojawia się problem z nomenklaturą, jak określać tę muzykę, bo w istocie nie jest to muzyka ludowa. No nie jest. Jest to muzyka dworska i klasztorna, która na skutek rozmaitych zawieruch dziejowych zachowała się jedynie na wsi polskiej. I rzeczywiście jestem depozytariuszem o tyle, że wyrastałem w otoczeniu śpiewaków tradycyjnych. Przejąłem ich repertuar, no i uprawiam to rzemiosło zrazu, bardzo instynktownie, spontanicznie w swojej społeczności, a z czasem, ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu, w sumie jakieś 25 lat temu, okazało się to też jedną z wykonywanych przeze mnie profesji, gdyż rzeczy etnomuzykologiczne okazują się być źródłem inspiracji dla tak zwanej muzyki dawnej, co by to nie miało znaczyć. Tu zresztą pokusiłbym się o twierdzenie, że jeżeli ktoś w Polsce uprawia muzykę dawną, to są właśnie uprawiającymi ją są właśnie chłopi polscy, o paradoksie, nie rekonstruktorzy, którzy tworzą swoje muzyczne gnozy wokół muzyki z przeszłości, a gmin za sprawą niezwykle pojemnej, zbiorowej pamięci muzycznej wykonuje muzykę barokową i wcześniejszą w formie właściwie niezmienionej od tamtych czasów, czyli od czasu, gdy ta muzyka powstawała. Przypomnijmy słuchaczom, muzyka wykonywana w tradycji ustnej, czyli przekazywana w tradycji ustnej. Muzyka przekazywana w tradycji ustnej to, można najkrócej rzecz ujmując, można tutaj mówić o muzyce tradycyjnej. Są dwa wyróżniki tejże. Po pierwsze, właśnie to, że przekazywana jest w tradycji ustnej. Po drugie, że wykonywana jest przez spontanicznie zebrane składy śpiewacze, czyli jej celem nie jest kreacja sceniczna, tylko po prostu jest to taka żywa muzyczna skamielina. Ale, czyli że za każdym razem brana jest pod uwagę możliwość zmiany troszeczkę, tak jak to znaczy, tak siłą rzeczy czyją. To ewoluuje. Ewoluuje wraz z nami, mówiąc krótko. Nie jesteśmy wolni od, choćbyśmy byli najbardziej chcieli być wolni od wpływów muzyki amerykańskiej, to gdzieś tam już jesteśmy nią zdemoralizowani. To na wsi świetnie słychać. Wraz z odejściem śpiewaków urodzonych przed I wojną światową, ten przekaz incrudo, czyli przekaz bez stylizacji, właściwie szlak trafił poza bardzo nielicznymi miejscami w Polsce. Dzisiejsi informatorzy w wieku lat 80 i mniej, oni już śpiewają, powiedzmy, po nowemu. To są uproszczenia i na poziomie harmonii, strojenia, ale także uproszczeń gwarowych. To ja podam taki przykład słuchaczom z opowieści, którą słyszałam, kiedy jeden z muzyków zajmujący się muzyką sakralną pojechał do Koptów w Egipcie, żeby posłuchać, jak te pierwsze pieśni religijne były wykonywane. I co, został keyboard? I nagle okazało się, że on nie jest w stanie zapisać, bo codziennie ten sam utwór śpiewają trochę inaczej. Mm-hmm. Bo oni po prostu codziennie śpiewają tak, jak czują i nie dostał żadnych nut, nie został nauczony, wyjaśniono mu, że no, codziennie śpiewają, jak im serce niesie, z pokolenia na pokolenie. To jest ta właśnie tradycja ustna. No, polska tradycja muzyczna składa się z trzech wyrazów. Z wyrazu plemiennego, tego jeszcze sprzed wędrówki ludów, powiedzmy takiego niekłamanie ludowego, repertuaru szlacheckiego, to jest jakby inny rdzeń, jest to, powiedzmy, muzyka kształcona, i wreszcie trzeci, nie mniej istotny, to jest ta ludowa, to kościelny wyraz kościelny. Muzyczny. I tych troje daje efekt w postaci polskiej muzyki tradycyjnej. To śpiewak, wróćmy do twoich korzeni, że tak wejdę ci w słowo. Tak. Te pieśni, z których wyrosłeś, to były te też pieśni religijne, pogrzebowe? Głównie religijne, mhm. Bo w Łomżyńskiem, gdzie dorastałem, muzyka świecka już wymarła, czyli w latach 70., na początku lat 70., gdy tą muzyką nasiąkałem, nie było już właściwie pieśni świeckich. Był bardzo piękny repertuar religijny. Śpiewała starszyzna urodzona pod koniec XIX wieku. I to jest, proszę państwa, takie muzyczne doświadczenie, po którym nic już nie smakuje. To znaczy, mówię tutaj oczywiście na poziomie sztuki wokalnej. Mhm. cechami tego śpiewu jest śpiew po prostu, czyli naturalna emisja i to cudowne strojenie z czasów sprzed klawiatury. I uczyłeś się tego, śpiewałeś z tymi śpiewakami? Nie uczyłem śpiewakami? Się tego, nasiąkałem tym jak gąbka. A chodziłeś na te uroczystości pogrzebowe? Śpiewałem pogrzeby, tak jako dzieciak i to były dwie noce przeżyjące pochówek, potem sam pochówek był także śpiewany. Także uczestniczyłem w tym dziesiątki razy. Trudno to oszacować, ile razy jako dziecko byłem na tego typu spotkaniach śpiewaczych swoistych. No ale wielokrotnie. Poza tym ta muzyka materializowała się też mimo zmiany liturgicznej posoborowej w kościołach. Co prawda nie w sytuacjach liturgicznych, ale powiedzmy około liturgicznych czy też paraliturgicznych, ale funkcjonowała. Kościół w tamtych czasach wył. Dla mnie jako dzieciaka, no było to po prostu doświadczenie fundamentalne, chociaż nie miałem wówczas wiedzy, czym to się dla mnie skończy. Pieśni polskie religijne, pieśni maryjne w twoim wykonaniu to były te utwory i te cykle, które wykonywałeś i też dawałeś słuchaczom możliwość zapoznania się z takim repertuarem. Może teraz, żeby jeszcze bardziej dotknąć tego, o czym mówimy, utwór w twoim wykonaniu W nocy wiary. Ale zaraz, bo tu już potrzebne jest zastrzeżenie. Skoro słuchać będziemy W nocy wiary, to trzeba państwu wiedzieć, że nie będzie to pieśń tradycyjna. Jest to pieśń religijna mojego autorstwa. To znaczy muzyka jest mojego autorstwa, a wiersz napisał włoski święty, założyciel Zgromadzenia Męki Pańskiej, czyli pasjonistów, święty Paweł od Krzyża. Ale wykonanie, sposób zaśpiewania to jest to, czym ty nasiąkałeś. No, to nie mnie o tym, nie mnie o tym sądzić. No to niech osądzą słuchacze. W nocy wiary i ciemności Bóg dla duszy jest radością. Zawsze w każdym położeniu dusza w jego trwa płomieniu. W nim przesłodko się wyniszcza, w górę wznosząc się umysłem. Sercem kornym i oddanym odpoczywa w ukochanym. Potem budzi się powoli oblubieńca wita czule, nuci ciesząc się przejęta, Alleluja, święty, święty, święty, święty. Całym sercem i umysłem bądź od stworzeń niezawisły, wiarą żywą odmieniony, w Boga bądź przeobrażony. Amen, amen. Adam Struk, to wykonanie słyszą państwo absolutnie na żywo zarejestrowane. Polski śpiewak, tak o sobie mówisz. Jesteś również kompozytorem, autorem tekstów. Dzisiaj mówimy o twojej najnowszej, bardzo ciekawej płycie. Adamie, dlaczego uważasz się za śpiewaka? Bo kiedyś zaryzykowałam słowo wokalista polski, powiedziałeś, nie, absolutnie. No bo w wokalistyce to się mieści tyle rzeczy, że właściwie wszystko się w tym mieści, prawda? A ja jestem śpiewakiem, to znaczy jestem instrumentem, tylko specyficznym, bo jakby to powiedzieć, no w przypadku śpiewaków, no to jest tak, że nie trzymamy instrumentów w dłoni, tylko sami stajemy się instrumentami. Być może jest to jeden z trudniejszych instrumentów, bo jego kondycja zależy w 100% od kondycji psychicznej, od momentu w życiu, a nawet od tego, czy dobrze się spało dzień przed śpiewaniem. No to prawie jak artyści, filharmonicy, pianiści, soliści przed koncertem, w zależności od tego, o czym mówisz, od tych wszystkich nastrojów, taki jest koncert, takie jest wykonanie. Jesteś uznawany za specjalistę, właściwie mistrza w wykonaniu gorzkich żali, bo i rekwiem polskie, i rekwiem ludowe. I stworzyłeś zespół Monodia Polska. I właściwie utwory w twoim wykonaniu ludowe tchną taką głęboką świadomością tego, co się dzieje. Teraz kolejna płyta z tekstami polskich, ale to się okaże, że nie tylko polskich poetów. A przed nami Staw. Dlaczego Leopold Staw? Niebywały poeta. Ja mam właściwie z tym Staffem jakoś tak muzycznie o tyle nie po drodze, że zrobiłem kilka melodii do wierszy Staffa, ale nie za wiele, mimo że należał on do panteonu moich poetyckich bożyszcz w młodości. Być może na następnej płycie pojawi się jeszcze jeden Staff, ale nie mogę zdradzić ani o czym będzie płyta, ani tego, ale proszę się spodziewać, że w przyszłym roku, pod koniec roku pojawi się następna płyta autorska, na której będzie Staff. To bardzo ciekawy poeta. Ja mam z nim ambiwalencję, to znaczy mam takie wrażenie, że im więcej czasu upływa, tym on się paradoksalnie coraz bardziej dezaktualizuje w przeciwieństwie do Leśmiana. Czyli nastąpiła zmiana miejsc. Leśmian był dziwadłem poetyckim w okresie międzywojennym. Staw był bożyszczem poetów polskich okresu międzywojennego i powojennych. Skamandryci uznawali go właściwie za boga poezji. Minęło 100 lat, niecałe. Okazuje się, że panowie, moim zdaniem, ja mogę się oczywiście mylić, zamienili się miejscami. To znaczy, że Leśmian dotyka tych rudymentów, rzeczy absolutnie podstawowych kondycji ludzkiej, a Staw spogląda na to wszystko z pozycji estetyzujących. No ja bym się tu oczywiście z tobą nie zgodziła, bo ten Staw, który uznawany jest za poetę czterech pokoleń, takiego poetę trochę franciszkańskiego, który łączy i romantyków, i pozytywistów, i nauczyciel mądrości, jak się go określa, mądrości, pogody ducha, wiary, patriotyzmu. Taki Staw też, który w każdej epoce pisze trochę inaczej, pokazuje tak, bo tam inne jest, elementy. Tak, bo tam jest tam kilka bardzo ciekawych, bardzo dobrych wierszy, łącznie z tymi ostatnimi. Myślę tu o Dymie z Komina, ale jednocześnie jest coś, to Iwaszkiewicz, który był arcyzłośliwcem po wierszu Zostanie po mnie pusty pokój i małomówna cicha sława, skomentował to tak, małomówna cicha sława. To znaczy rzeczywiście coś jest na rzeczy. No dobrze, to ja w takim razie odbiję piłeczkę i zacytuję. Przetrwam wszystko jak posąg pogodny, chroń mnie Panie, wątłą moją duszy zieleń od podeptania i prochów z popieleń. A utwór przed nami, Ranek nad morzem, i jeszcze o nim porozmawiamy za chwilę. Dziewicze, słońce młode, z perłowych wstało mórz, rumieniąc srebrną wodę podwodnych blaskiem róż. Jeszcze wiew świeży ranka nie otarł strawy ros, z łąk pachnie macierzanka, a z kul wąsaty kłos. Śmieją się zewsząd oczy dziecinnych czystych ziół, powietrznej drżą przeźroczy radosne brzęki pszczół. Wysmukłe winnic pnącze tanecznie schodzą z gór, a pieśni im skowrończe z pogodnych dzwonią chmur. Nabrzeżnych skał manowce ukryte w kępach drzew wygania pasterzowce harmonii słodki śpiew. Znać się bożkowie leśni pomarańcz skryli sad. Na ziemi zda się wcześniej o 3000 lat. Bardzo piękny staw ranek nad morzem. Ja nie ukrywam, że ta pieśń w swojej atmosferze kojarzy mi się z takimi trochę pieśniami z nabożeństw ludowych, śpiewanych gdzieś na majowe, czerwcowe, a nawet w tych procesjach bożocielnych, kiedy na Boże Ciało chodzą również gdzieś w różnych częściach kraju takie procesje z orkiestrami dętymi. To dosyć takie, że tak powiem, luźne skojarzenie, aczkolwiek rzeczywiście ta piosenka jest taka, no można ją gdzieś zakwalifikować do repertuaru biesiadnego, aczkolwiek jest to oczywiście repertuar liryczny. Tam właśnie w tej właśnie piosence pojawiają się bożkowie leśni w liczbie mnogiej, dając też pretekst do tytułu płyty. A skąd właśnie ten tytuł płyty? Bo dla mnie to jest taki troszeczkę przewrotny. Dlaczego przewrotny? Jest jak najbardziej taki, jest powiedzmy, no troszeczkę z antykiem jakoś tam związany. A szczegółów o leśnym bożku dowiecie się państwo, zaglądając do płyty, bo tam na początku książeczki jest parę zdań ode mnie o leśnym bożku. To nie będziemy zdradzać tak, tych zdań. Tak, właśnie tego nie zdradzajmy. Mówisz, że ta płyta to również sposób na to, żeby promować poezję. Tak to znaczy, ja nie mam, wiecie państwo, na jakichś takich ambicji nauczycielskich, ale z drugiej strony boleję nad tym, że coś się w polskiej zbiorowej świadomości, samoświadomości zmieniło. Przypomnijcie sobie państwo, jakim kultem cieszyli się poeci jeszcze w okresie międzywojennym. Sprowadzenie trumny Słowackiego to była jakaś wielka narodowa demonstracja. Sprowadzenie trumny Sienkiewicza tak samo. Z pomnikiem Mickiewicza identyczna historia. Ludzie na pamięć znali nie poszczególne księgi, całego pana Tadeusza. To było w kanonie. Coś się zmieniło i myślę, że z wielką szkodą dla polskiej kultury. A co uważasz, że się zmieniło? Przestaliśmy czytać, szanować poezję, przestaliśmy, dobrą poezję? Przestaliśmy czytać i utożsamiać się z polskim żywiołem literackim jako własnym. To znaczy, to jest taki moment kulturowego kosmopolityzmu, który jest o tyle błędny, bo żeby proszę tylko mnie dobrze zrozumieć. W żadnym razie nie przemawiam z jakiejś pozycji nacjonalizmu kulturowego. Wprost przeciwnie. Chodzi tylko o to, że moim zdaniem w genialnej sztuce zawsze idziemy od szczegółu do ogółu, nigdy odwrotnie. Nie ma czegoś takiego jak miłość ludzkości. Kochamy konkretnego człowieka. Analogicznie jest z umiłowaniem kultury. Miłujemy własną kulturę i poprzez tę miłość i pracę wieloletnią możemy wnieść nasz wkład w kulturę światową, ale w takiej kolejności. Czyli mówiąc krótko, rosyjskość nie przeszkadzała Czechowowi. Ona go budowała. Analogicznie z Yeatsem, z Baudelairem. Można byłoby wymieniać tych artystów wielu. Polskich też kiedyś. A dzisiaj mamy taką sytuację, że to się kojarzy z jakimś takim zaściankiem, z jakimś takim podejściem staroświeckim do rzeczy. A mnie się zdaje, że poezja jest dyscypliną intelektualną, syntetyzującą, nie jest wcale nośnikiem emocji. Oczywiście mimochodem tak, ale nie to jest jej celem. I właśnie jako taki sposób syntetycznego mówienia jest właściwie najbardziej adekwatna do naszego losu. Czyli powinniśmy wrócić do czytania Staffa, Słowackiego, Mickiewicza, to może zostańmy przy poezji, do czytania wielkich naszych poetów, bo może my po prostu nie potrafimy, nie umiemy już ich czytać, a może w szkole nas tego już nie uczą? Faktem jest, że sposób, w jaki naucza się literatury we współczesnym szkolnictwie woła o pomstę do nieba. To znaczy, jeżeli polonista nie ma, że użyje slangu, mięty do tego przedmiotu, uczniowie są w stanie przejść przez formację ogólnokształcącą z maturą włącznie, właściwie nie liznąwszy oryginału, ograniczając się tylko do skrótów dostępnych w internecie. A może z powrotem powinno się wrócić do obowiązkowego uczenia się niektórych fragmentów poezji na pamięć. To jednak gdzieś tam w człowieku być zostanie. Może byłoby dobrze rzeczywiście podpisać jakiś taki pakt między rodzicami, którzy oddają swoje pociechy do szkół, między państwem, które jednak tam zapewnia bodajże 75% rynku edukacyjnego, wreszcie nauczycielami, którzy są urzędnikami państwowymi. Taki pakt, w którym może zmniejszono by ilość lektur, ale ściśle egzekwowano konieczność przeczytania tego, co w polskiej i obcej literaturze najważniejsze i co należy znać, żeby uchodzić za człowieka, no powiedzmy, kulturalnego. A czy ty pamiętasz jeszcze jakich utworów musiałeś się uczyć na pamięć wierszy? Pamiętam i ja właściwie... Polski, bo mówimy tak, o polskiej Polski, poezji. Tak. Ja właściwie było też tak, że ja byłem dosyć ekstremalnym uczniem, jeśli chodzi o język polski. Polonistki mnie kochały, bo dostawały tam uwagi na innych lekcjach. Adam znowu czyta wiersze, prawda? Więc ja miałem fory w pokoju nauczycielskim u polonistek i przerąbane u matematyczek, ale tu się nie ma właściwie czym chwalić, no ale rzeczywiście tak było, prawda? Więc ja tu nie do końca jestem obiektywny. Faktem jest, że w szkole podstawowej byłem namiętnym czytelnikiem poezji, co mi zresztą zostało. Ja właściwie... Tak dzisiaj sobie właściwie się zastanawiałem, jadąc tutaj do ciebie, do studia, że właściwie z beletrystyką pożegnałem się wiele lat temu. Ale z poezją nie. Czytam wyłącznie liryczne rzeczy. Ale testament mój Juliusza Słowackiego należało umieć na pamięć. I to było egzekwowane. Między innymi oczywiście. No między innymi trzecią ja bym część tutaj dziadów. Bym dodał Księgi Narodu i Pielgrzymstwa. Koniecznie. Czyli taką historiozoficzną wizję wiersza. Fragmenty Pana Tadeusza. A może nawet po całości? Czemu a może nie? Nawet po całości? Może są takie osoby, które spróbowałyby. To teraz wbrew, trochę może na przekór muzycznie temu, o czym mówimy, utwór, którego słowa napisał anonim cygański. Zaraz nam Adam wyjaśni, skąd taki utwór wziął się na poetyckiej polskiej płycie. Roweł mi roiło Nadziana Wajsowskie, joj roweł, roweł, roweł, roweł mi roiło. Nadziana Wajsowskie, joj roweł. Roweł mi roiło. Nadziana Wasowskie. Roweł mi roiło Nadziana Wasowskie. Nadziana Wasowskie, joj rower. Płacze moje serce, nie wiem dlaczego płacze. Płacze, płacze moje serce, nie wiem dlaczego. Roweł grobę mi roiła. Nadziana wesołskie, robę mi roiła. Nadziana wasowskie, Nadziana wasowskie, joj robę. Płacze, płacze moje serce, nie wiem dlaczego płacze. Płacze moje serce, nie wiem dlaczego. I to jest taka, można powiedzieć, polsko-cygańska poezja, Roweł Miro Iło, anonim cygański. A skąd ty, Adamie, na niego trafiłeś? Jak? Otóż tak się składa, że mam chrześniaka cygana, mieszkającego w Czarnej Górze koło Zakopanego. I no, spędzałem tam w młodości bardzo dużo czasu na Spiszu. I zapoznałem się też z tym, co preferują, jaki repertuar preferują tamtejsi cyganie ze szczepu Berwitka, z którym jestem poprzez ten chrzest jakoś tam połączony. I mieli oni przebój swój, właśnie Roweł mi roiło, czyli Płacze moje serce, ale melodia mi się kompletnie nie podobała. W związku z tym napisałem własną, do tego tekstu. Tekst jest anonimowy, przekazywany w tradycji ustnej, a melodia moja jest owocem zetknięcia z cygańską kulturą muzyczną. Bardzo ciekawą zresztą. Bardzo ciekawa kultura, bardzo ciekawy tekst, też przetłumaczony przez nich, bo anonim, ale to jest, śpiewasz trochę i po cygańsku, i po polsku. Tak jak oni. Tak jak to oni. Jest tak, że oni rzeczywiście śpiewają te zwrotki na zmianę. Ta ich melodia jest bardziej, powiedzmy, dancingowa. A moja jest bardziej liryczna. Ona jest właściwie chyba bardziej liryczna, ale właściwie też jest tangiem jakoś tam. Można by ją zagrać jako tango. Można byłoby, ale bardziej takie liryczne, liryczne tango. Cała płyta muzycznie od takiej muzyki ludowej polskiej gdzieś tam. No nie, zdecydowanie muszę od razu polemizować. Tam nie ma w ogóle muzyki ludowej polskiej. Są rzeczy jakoś tam inspirowane siłą rzeczy. No każdy, kto partycypuje w szlachetnym rzemiośle muzyki tradycyjnej, przesiąga tym. Właśnie chciałam i bardzo powiedzieć, dobrze. Że przesiąknięty i w sztuce wokalnej rzeczywiście słychać jest emisję naturalną, co rzeczywiście być może nawet wyróżnia mnie jakoś na, jeśli chodzi o wokalistykę polską. Ale ta muzyka i te instrumentarium nie zamyka się do Polski, tylko idziesz gdzieś tam w stronę wschodu, czerpiesz z różnych wrażliwości. Tak, słucham dużo muzyki bliskowschodniej, powiedzmy od Persji po Magreb, ale ze wskazaniem na muzykę arabską. Także rzeczywiście jest to jakoś tam, zdarzają się takie momenty orientalnawe. Instrumentarium na tej płycie, proszę państwa, jest bogate. Jest tam 10 chłopa w sumie, wszystkich razem. Wymienimy? Tak, wymienimy. Zacznę od sekcji sekcji dętej. Szczepan Pospieszalski na trąbce, Karol Pospieszalski na tubie, Michał Żak na klarnecie. Sekcja rytmiczna, powiedzmy, bębny, obręczowe i inne perkusjonalia, Wojtek Lubertowicz, baraban, Jakub Korona, trzy instrumenty strunowe, kontrabas, Maksymilian Mucha, mandolina, Mateusz Kowalski i cytara, Hipolit Woźniak. Cytara to jest tak połowie drogi między cytrą a gitarą, powiedzmy. I dzięki temu instrumentarium tak szerokiemu ta muzyka jest taka bogata, taka wielopoziomowa, taka to znaczy, wielopłaszczyznowa. Chłopcy po prostu grają lirycznie, bardzo pięknie grają i no i dlatego to się klei. My po prostu pracujemy w ten sposób, że ja podaję motyw, oni ogrywają w momencie. Tu nie trzeba, jakby nie potrzeba słów zbyt wielu. Ja dbam tylko o to, żeby nie było przearanżu, żeby po prostu nie stylizować tej muzyki. Bardziej chciałbym takiego efektu pozytywki. To znaczy, nie, pozytywki, czyli bardzo dobrze przygotowanej improwizacji. To znaczy, że ma to po prostu działać... Bardzo dobrze przygotowana improwizacja, tak jest. To jest prowokacyjne. To ma po prostu działać po prostu, ma być skuteczne, ma być właśnie jak pozytywka. Nie jest naszą ambicją wymyślanie jakichś rzeczy niebywałych. Nihilnowi. Chciałbym śpiewać piosenki, które pójdą potem gdzieś pod strzechy, dzięki czemu poezja polska i obca będzie miała ponowny, że użyję slangu, wjazd pod polskie strzechy. Służyć czyli mają tak śpiewać, żeby tak, każdy mógł je wykonać. Tak, te piosenki służyć mogą i byłoby fajnie, gdyby tak było, wspólnemu śpiewaniu poezji. Na tej płycie znalazły się również twoje teksty, nie tylko Staw, nie tylko Leśmian. Piszesz często do szuflady? No jestem tekściarzem, owszem, jestem tekściarzem, znaczy układam teksty piosenek, tylko tutaj potrzebne jest zastrzeżenie. Jeżeli tekst piosenki nie jest wierszem, to nieodmiennie źle świadczy o tekście. Tekst piosenki powinien być wierszem, ale jest faktem, ci wszyscy, którzy parają się pisaniem piosenek, że rzemiosło tekściarskie rządzi się jednak innymi prawami, że powiedzmy tekściarstwo jest bardziej elastyczne, poezja jest bardziej wymagająca. A ja sam za siebie jestem oczywiście poetą, piszę wiersze powiedzmy od tam 14 roku życia. Nie wydałem nigdy tomika własnych wierszy, ale znajdują się. To może te płyty one są formą wydania twoich tak, wierszy. Znajdują się na moich płytach, więc gdy będziecie państwo zainteresowani, zapraszam. Adam Struk, oprócz płyt, oprócz wierszy zawartych i tekstów twoich zawartych na płytach, oprócz popularyzowaniu poezji poprzez muzykę, organizujesz również spotkania śpiewacze poświęcone pieśniom roku liturgicznego, obrzędowego, historycznego. Jak tak, wielkim zainteresowaniem spotkania odbywają się od 18 lat już właściwie, no, jesteśmy pełnoletni w Warszawie. Grupa warszawska liczy około 100 osób. Spotykamy się raz w miesiącu, zawsze we wtorki w Centrum Informacji Jana Nowaka Jeziorańskiego, bo to jest placówka biblioteczna przy Czerniakowskiej 178A. Informacje o spotkaniach znajdziecie państwo na stronie adamstruk.pl w zakładce spotkania śpiewacze. Najbliższe odbędzie się już we wtorek o 18:00. A kto przychodzi na te spotkania śpiewacze? Czy jak wielkie jest zainteresowanie? Od sasa do lasa, czyli mamy z jednej strony studentów, pracowników naukowych naszego uniwersytetu. Przychodzi młodzież, przychodzi starszyzna. Przyłamujemy tam to młodzieżowe getto, czyli są ludzie od powiedzmy 18 do 80 roku życia. Jako, że już 18 lat liczy sobie ta inicjatywa, Adamie, przyjęła się także w innych miastach akademickich, także jeżdżę też ze spotkaniami śpiewaczymi do innych miast. Czy to też powoduje, że po tych 18 latach udało się sformułować jakieś takie grupy śpiewaków, którzy właśnie to, czego się nauczyli, niosą do siebie, śpiewają w roku liturgicznym, śpiewają na obrzędach, wiedzą jak? Niewątpliwie jest tak, że nasze działanie przyjęło się w innych ośrodkach akademickich, dzięki czemu w wielu działają podobne grupy chodzące podobnymi tropami co nasze, czyli chodzące za oryginalną, niestylizowaną, wokalną muzyką polską. A skąd czerpiesz ten repertuar, którego uczysz i czy łatwo jest uczyć osoby powiedzmy młode, nasiąknięte, jak to mówisz, tą repertuar czerpiemy kulturą z tradycji ustnej. Preferujemy dwie etnomuzykologiczne jakości, czyli śpiew religijny wiosek drobnoszlacheckich północno-wschodniego Mazowsza i pieśni świeckie Kurpiowszczyzny Zielonej, która położona jest po drugiej stronie Narwi. Czyli to Łomża? To jest łomżyńskie, ale nie jest to Łomża, nie jest to sama Łomża. To już jest właśnie, to jest na północny wschód od tejże. Nadnarwiańskie, bardzo pięknie położone wioski.